प्रत्येक रविवार को सत्संग के द्वारा ग्रहण करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मेधा तिथि कण्व ऋषि हैं जो ऋग्वेद प्रथम मंडल के दूसरे ऋषि हैं जिनकी ऋचाओं में हम हैं और महाभारत कथा को हम साथ लेकर चल रहे हैं। गोविंद हरि। महाभारत कथा में महाराज युधिष्ठिर के पीड़ाओं का, जो द्रौपदी को झेलनी पड़ी जयद्रथ के कारण, उसी विषय में भगवान राम की चर्चा करते हैं हमारे ऋषि जो कथा सुना रहे हैं। और वो ऋषि हैं हमारे, याद है ना आपको क्या नाम है उनका? मार्कंडेय ऋषि जी। हाँ तो कथा, हाँ हम सब लोग ठीक से ग्रहण कर रहे हैं। हाँ तो मार्कंडेय ऋषि भगवान राम की चर्चा में बतलाते हैं, वो कहते हैं कि ऋषि संत और अवतार सुख के लिए नहीं आते, वे तो किसी उद्देश्य के लिए आते हैं और उसी की पूर्ति में पीड़ाओं को सहते, सत्य को स्थापित करते, हम सबको राह दिखाते, वे यथाधाम को लौट जाते हैं। जैसे कि हम पहले भी आपसे कह चुके हैं कि महाभारत के जो मान्य कथाकार हैं वो 258 से भी ऊपर है, जिसमें 58 तो भारत में है और लगभग 200 भारत के बाहर है। उसमें इंडोनेशिया में है, थाईलैंड में है, कंबोडिया में है और इसी प्रकार विश्व में जगह जगह पर समय के अंतरालों के साथ भगवान राम की कथा को वहां के समाज ने हृदयंगम किया। इतिहास के लंबे घटनाक्रम जब समय के अंतरालों को लांघते हुए आगे बढ़ते हैं तो अध्यात्म की मथानियां उन पावन कथानकों को मथती हैं और उसकी एक पवित्र गंगा बना देती है। और उस पतित पावनी श्री राम कथा गंगा में प्रत्येक समाज अपनी कुरीतियों को धोकर और समाज को सुव्यवस्थित करता चलता है। तो ऐतिहासिकता और अध्यात्म में भेद थोड़े थोड़े हो जाते हैं। जैसे कि अभी आपने टीवी पे सीरियल देखा, जय हनुमान में दिखा रहे हैं, बहुत सुंदर ढंग से दिखा रहे हैं, ये अध्यात्म रामायण है। आप में से शायद बहुतों ने पढ़ी भी हो और बहुतों ने ना भी देखी हो। अध्यात्म रामायण में इसी प्रकार ये कथा आई है, लेकिन मार्कंडेय और लोमश ने जो श्री राम कथा के प्रसंग दिए हैं वे उससे थोड़ा हटके हैं। इसी प्रकार अन्यत्र ऋषि, लोमश ऋषि ने राम को कहा कि राम अयोध्या को त्याग कर सन्यासी हो गए थे, लोमश ऋषि की चर्चा हम पहले कर चुके। मार्कंडेय का भी मानना है कि राघवेंद्र ने अयोध्या का परित्याग कर दिया था मर्यादाओं के लिए, कि वे मर्यादाओं का पर राम और जानकी ने अपने बलिदान दिए। और इसी कथा को जब युधिष्ठिर ने पूछा कि ये जो श्री राम कथा में आपने बताया कि जब आप एक ओर कह रहे हैं कि वो लक्ष्मी और विष्णु का साक्षात अवतार है भगवान श्री राम और जानकी, तब उनकी अग्नि परीक्षा क्यों हुई, ये प्रश्न पूछते हैं, है ना? उन्हें अग्नियों की परीक्षा की बात क्यों करनी पड़ी? तो मार्कंडेय ऋषि उत्तर देते हैं कि यही प्रश्न महाराज जनक ने मुनि याज्ञवल्क से किया था। तो उन्होंने कहा था कि जब रावण मारा गया और जानकी जी लौट के आई तो उन्होंने राघवेंद्र से कहा कि नारायण हमारी लीला तो समाप्त हो चुकी, अब हमें शीघ्र वैकुंठ लौटना है, तो इस मैं अपनी कथा को यहीं अग्नियों में शेष करके क्यों ना लौट जाऊं और आपकी हाँ क्षीर सागर में प्रतीक्षा करूं। तो राघवेंद्र ने कहा, महाविष्णु ने उत्तर दिया, ये यहां राम और जानकी की बात नहीं, विष्णु और लक्ष्मी की बात है, अवतार अन्यत्र जो बात कर रहे हैं। तो श्री राम के रूप में जो महाविष्णु के अवतार हैं उन्होंने उत्तर दिया कि लक्ष्मी अभी हमें रुकना होगा, हमें अभी रुकना होगा, क्योंकि तुम्हें याद है जब धरती मेरे सामने आई थी तो उसने रावण के पाप की ही बात नहीं करी थी, उसने कहा था कि मेरी पुत्रियों को भी सदा धर्म की वेदी पर ही क्यों बलिदान देना पड़ता है, तो अभी एक मर्यादा कथा हमारी बाकी होगी, इसलिए अभी तुम्हें भी रुकना होगा। हाँ, ये इसलिए लक्ष्मी जी को रुकना पड़ा और वो लौट करके पुनः अयोध्या भगवान राम के साथ आए, और वो कथा हम विस्तार से कर चुके हैं कि जब जानकी, अब ये यहां हम लोमश रामायण में है, कि जब जानकी जी अग्नियों का में प्रवेश करने लगी तो लीला में नाटक में यहां है, तो राघवेंद्र ने रोका कि जानकी तुम अग्नियों में प्रवेश मत करो, तुम तो परम पवित्र हो। तो उसने कहा कि मेरे जीने का समय समाप्त हो चुका है, आप जानते हैं मैं पवित्र हूं, अयोध्या के लोग तो नहीं जानते, अवध के वासी तो नहीं जानते, और रघुकुल पर भार बनकर संदेह बनकर जानकी एक क्षण भी तो जीना नहीं चाहेगी। तब राघवेंद्र ने कहा, हाँ ये अप्रत्यक्ष कथा जो ये है ये लक्ष्मी और विष्णु की है, और प्रत्यक्ष लीला जो है वो ये है। और तब राघवेंद्र ने कहा कि जानकी मैं धर्म और मर्यादा के हित में तुमसे कहता हूं कि तुम अग्नियों में प्रवेश नहीं करो और तुम मेरे साथ अयोध्या लौट कर चलो, क्योंकि आज यदि तुम अग्नियों में प्रवेश करोगी तो ये परंपरा बन जाएगी और न जाने कितनी बेगुनाह अबलाओं को इस परंपरा की वेदी पर हाथ ना करना। मैं सत्य की राह पर हूं, मैं मर्यादा के मार्ग पर हूं कि एक असुर द्वारा अपहरित अबला के प्रति धर्म और समाज का क्या कर्तव्य होना चाहिए, क्या वो उसे दूषित कहकर परित्याग करे अथवा ईश्वर बनकर अंगीकार करे। तो मैं इस मर्यादा की स्थापना करना चाहता हूं, इसलिए मेरे हित में तुम लौट आओ। बोलो कथा समझ में आ रही है? वो कहा ना हरि अनंत हरि कथा अनंत, आप लोगों के बहुतों के बहुत से संदेह उठते हैं, लेकिन ये कथा सारे समाज को युगों को धोने वाली एक पवित्र गंगा है, और प्रत्येक समाज अपने मैल को धोता है और पुनः पवित्र होता है। अब इंडोनेशियन रामायण में, इंडोनेशिया आप जानते हैं मुस्लिम कंट्री है, इस्लाम है वहां, लेकिन राम को वो आज भी अपने से अलग नहीं कर पाए, लेकिन कथा में कुछ तो बदलाव कर ही डाले वो। क्या किया उन्होंने कि भगवान राम की 300 शादी करा दी, वो मनी से प्रॉपर्टी। हाँ, अगर राम की एक ही पत्नी होगी तो जरा कमजोर वाले हाँ ईश्वर होंगे ना, तो उन्होंने क्या किया 300 शादी करा दी। बात समझ में आती है, क्योंकि हर समाज ने जो उनके यहां अच्छा अच्छा था वो नायक को देना चाहा, नायक कमजोर तो नहीं हो सकता ना। हाँ, ज्यादा शादियां करना बड़े ऐश्वर्य की बात है, उनके संप्रदाय में तो उन्होंने भगवान राम की कितनी शादी करा दी, 300 करा दी। और बेचारे हनुमान जी जो ब्रह्मचारी हैं उनकी भी 18 करा डाली, भूखा नंगा तो नहीं छोड़ सकते ना। हाँ, इसी प्रकार उड़िया में जो हमारी रामायण है, भारत में भी आ जाओ तो उसमें भगवान राम की कई शादियां हैं, लगभग 18 उन्होंने भी करा दी। इसी तरह महाभारत में अर्जुन के नाना विवाह। हाँ, जरूरी नहीं है कि ऐतिहासिकता ठीक यही हो, यह है कि समाज ने आपस में अपने आप को गांठ से बांधने के लिए, महाभारत के साथ जुड़ने के लिए हर प्रदेश की एक कुमारी आई और अर्जुन के गले में माला डाल गई और सारा देश गूंथ गया। हाँ, तो इसको लेकर के मन में कोई संदेह नहीं लाने चाहिए। अब देखो इसी पावन गंगा का कारण है कि आज सारा उत्तर भारत एक है सनातन धर्म में। एक वो समय आया जब ये सनातन धर्म भी संप्रदायों में बढ़ता चला गया। शैव शाक्त और वैष्णव संप्रदायों में तथा नाना संप्रदायों में हमारे ही धर्म के लोग बटने लगे और इस कदर बटने लगे और सांप्रदायिकता इतनी ज्यादा उनके सर चढ़ गई, क्योंकि गुरु तो चाहता कि मेरा संप्रदाय गुंथा रहे जिससे सारा चढ़ावा मेरे को आए। उसमें वो ये नहीं सोचता कि समाज का क्या होगा, सामाजिक व्यवस्थाओं का क्या होगा, और धर्म की तो कल्पना ही समाप्त हो जाती है। देखो नंद गंगा नदी है वो हिमालय से लेकर गंगा सागर तक जाती है, एक ही है, लेकिन इस नदी के दोनों किनारों पर हिमालय से गंगोत्री से लेकर और वहां तक हजारों तीर्थ स्थान है। नदी एक है, तीर्थ अनेक है, कोई विसंगति नहीं है। हर जगह हर तीर्थ पर हर घाट पर जो भी आश्रम है मंदिर है सब जगह गंगा मैया की पूजा होती है और कोई भेद नहीं होता। तो सनातन धर्म भी सांप्रदायिकता का निरोध नहीं करता, ये तो घाटों की तरह है, धर्म गंगा की तरह है। लेकिन बहुत बार एक क्षुद्र मानसिकता इन संप्रदायों को लड़ाने लगती है। अब अकबर ही के जमाने में ये सांप्रदायिकता कुछ विदेशियों के भी आश्रय को पा करके रंग बदलने लगी। शैव शाक्त और वैष्णव एक दूसरे से दूर हटने लगे और इतने अधिक हटने लगे कि एक दूसरे से बहुत आयत में संदेह अविश्वास घृणा और बदले की भावना भी रखने लग गए। उस समय धर्म संसद हुई जिसे हम सुधर्मा सभा कहते हैं इलाहाबाद में, जहां से एक नई रामायण हमें और मिली रामचरितमानस के रूप में। मैं उसी उद्गम की कथा सुना रहा हूं। ये पावन गंगा भगवान तुलसी की कैसे प्रकट हुई, तो देखो ना कथा एक ही है लेकिन अब कुछ नए संदर्भ लेकर समाज को पुनः धर्म की ओर मोड़ने के लिए इस गंगा ने रूप लिया। तो उस समय जब सारे ऋषि हिमालय से भी उतरे, महाकुंभ का पर्व था, तो वहां यही चर्चा हुई कि धर्म तो संप्रदायों में बंट रहा है और ये संप्रदाय अपने आराध्यों को लेकर के भी एक दूसरे से अलग हट रहे हैं। ओम के ही अक्षर हैं अब अलग अलग जा रहे हैं, ये संकीर्ण सांप्रदायिकता में फंस बैठे। इन्हें दोबारा सभी को इकट्ठा किया जाए, सुसंगठित किया जाए, नहीं तो इस देश की संस्कृति का तो महाविनाश हो जाएगा, क्योंकि गुलामी की चादर हमारे पर आ चुकी है। तो सभा में कुछ ने कहा कि जितने संप्रदाय हैं सबको इंगित कर दिया जाए, आइडेंटिफाई कर दिया जाए, और उसके बाद उनके जो जो आचार्य हैं उनको इंगित किया जाए, आइडेंटिफाई एस्टेब्लिश करके और उनको बुला करके और सारे संप्रदायों के सद्भाव के हित में हाँ एक आयोजन किया जाए जिससे सबको इकट्ठा किया जाए। तो ऋषियों ने कहा यह सबसे बड़ी मूर्खता है, सांप्रदायिक वर्गीकरण का अर्थ महाविनाश की ओर जाना होगा। हाँ उन्होंने जैसे कि आपने भारत के संविधान में कर रखा है, ऋषियों ने कहा यह अनुचित होगा, इससे तो धर्म सदा के लिए बढ़ जाएगा, ये भूल कभी मत करना। तो कहा तो फिर क्या करें महाराज, कहा कि आशु कवियों को बुलाया जाए, तुलसीदास पधारे और कहा कि तुलसी, जो तू राम की कथा मनसा गा रहा है, हा? स्वांत सुखाए गा रहा है, अब इसे जनहित सुखाए की गा दे। तो तुलसीदास जी ने कहा, बहुत विनम्र संत है वो, तू उनका तो कोई चेले नहीं, उनका तो कोई मठ नहीं, हा? वो तो अकिंचन है, हा? झोपड़ी है तो उसमें दरवाजा भी नहीं, और बर्तनों के लिए चोर आते थे तो जब चोरों ने कहा कि हम देखते हैं धनुष बाण लिए दो बालक पहरा देते हैं, तो बहुत रोए तुलसी, उन्होंने उठा के बर्तन भी बाहर फेंक दिए कि इनके लिए भगवान को पहरा देना पड़े, ऐसे सरल संत। तो कहा तुलसी ने कहा, मैं गा तो दूंगा लेकिन उसका प्रचार तो नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरा तो कोई है ही नहीं। तो सारे मंडलों ने, सारे सुधर्मा सभा ने कहा कि तुलसी, तेरा कोई परंपरा कोई शिष्य नहीं होगा लेकिन तू घर घर अमर होगा, तू इस श्री राम गंगा को प्रवाहित कर जिससे हम सबको जोड़ के एक कर सके, इनकी भ्रांतियों का, समाज का निवारण कर सके और संप्रदायों में विखंडित होती मानसिकता को पुनः प्राणी मात्र के साथ जोड़ सके, जो धर्म का नाद है, एको ब्रह्म द्वितीय नाद। हमें तो प्राणी मात्र को जोड़ना है न कि मनुष्य मात्र को, और यहां तो मनुष्य भी बट रहे हैं। तो इस सुंदर प्रयोग के लिए कहा कि तू गा और हमारे ही बटुक जो हैं, जो शिष्य हैं, वही इसको लिखेंगे भोजपत्रों पर और फिर इसका प्रसारण होगा। तो देखो, महा विष्णु के अवतार भगवान श्री राम है, वैष्णव संप्रदाय के परम आराध्य हैं। उनकी कथा मानस में कौन सुना रहे हैं? बताओ कौन सुना रहे हैं? भोले शंकर सुना रहे हैं, महाशिव सुना रहे हैं, जो शैवों के परम आराध्य हैं। और वो कह रहे हैं कि उमा, श्री राम मेरे आराध्य हैं, मेरा ध्यान तो उन्हीं में रहता है। और भगवान श्री राम मानस में कहते हैं, शिव द्रोही मम दास कहावे, सो नर मोहे सपने हूं ना भावे, कि जो शिव से द्रोह करते हैं उन्हें मैं पसंद ही नहीं करता तो वो वैष्णव कैसे? देख रहे, ये गंगा है, हमारे मन की कलुष धोती है ये। और पुनः भगवान श्री राम रावण को उसके साथ युद्ध से पहले नव दुर्गाओं की स्थापना कर उनका आवाहन पूजन और उनका आशीर्वाद लेते हैं। और इस प्रकार शैव शाक्त और वैष्णव संप्रदायों में विखंडित होती मानसिकता पुनः स्मार्त होती है। ये उदाहरण दे रहे हैं आपको। और दूसरी बात थी कि जो भी विदेशी आया उसने, ये कोई नई बात नहीं है जो आज आप देख रहे हो अथवा जो राजनीति अब हो रही है, ये युगों से हो रही है, उसने हमारे ही अंगों को लड़ाकर हमसे अलग करना चाहा, हरिजन सवर्ण करके और उनमें अपनी पैठ बना करके अपना काउंट बढ़ाना चाहा, कि जिससे किसी प्रकार इस संस्कृति को आतंकित किया जा सके और इसमें अज्ञान के वशीभूत संप्रदायों ने बहुत बड़े खेल खेले। तो तुलसी के राम निषाद राज गुह के परम मित्र परम सखा हैं, इकट्ठे पड़े हैं, कहां पड़े? मुनि वशिष्ठ के आश्रम में। तो जब एक निषाद को इतने पवित्र आश्रम में शिक्षा का अधिकार है तो शिक्षा के लिए वर्जना कहां थी, जिसको सारे नेताओं ने, समाज ने और संप्रदायों ने प्रसार दिया, गाया और मानव मात्र को आपस में लड़ाया। भगवान राम शबरी के जूठे बेर खाते हैं, ये कथा भी वहां आई। शबरी, हाँ, हरिजन भी है और नारी भी है। ये सारे प्रयोग किए गए बिना कोई स्लोगन, बिना कोई नेताई स्टंट किए, धीरे से बिना किसी को आहत किए राम की गंगा ने सबकी मानसिकता को धोना चाहा है। सीए राममय सब जग जाने, कि कोई कुंठित भी ना हो, कोई आहत भी ना हो, और उनकी सबकी चेतनाओं को धोते हुए हम पहले मनुष्य मात्र को जोड़ें और फिर प्राणी मात्र के साथ उसे जुड़कर जीना सिखाएं। तो श्री राम कथा ने जैसे यहां प्रयोग हुआ, रामचरितमानस में जैसे प्रयोग हुआ, उस युग और काल की जरूरत थी। एक बात बताइए, भोला संत सूरदास कहां जाता अपने भजन गाने? कैसे होता उसका प्रचार और प्रसार अगर सारे सन्यासी और उनके ब्रह्मचारियों ने जुड़कर सूरदास के भजन, मीरा की भक्ति घर घर न पहुंचाई होती? तो प्रयोग किए गए कि किसी प्रकार विखंडित होती हुई संस्कृति को, धर्म से विमुख होते जा रहे लोगों को, क्योंकि सांप्रदायिकता हमें सांप्रदायिकता के प्रति ईमानदार बनाती है और धर्म से विमुख कर देती है। हमारा धर्म तो था जीव मात्र में परमेश्वर को देखना, लेकिन हम तो माचिस की डिबियों में बंद हो गए। उसी को तोड़ने के लिए गुलामी के अंतरालों में ये अनुभूत प्रयोग आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व, 300 कुछ वर्ष या 400 जो भी आप समय रखें पूर्व, ये हुए। इसी प्रकार प्रत्येक देश में, प्रत्येक काल में किसी भी कलुष को धोने के लिए श्री राम कथा ने एक पावन गंगा का स्वरूप धारण किया और समाज उसमें धोकर पवित्र और उज्जवल होकर बाहर निकला। इसीलिए 258 से ऊपर इसके कथाकार हैं और ये सारी कथाएं उस समय समय की समस्याओं को लेकर और उनके निराकरण को लेकर बिना किसी की मानसिकता को आहत करते हुए बाहर आई। जबकि ऐतिहासिक घटनाक्रम में श्री राम कथा में थोड़ा सा हम संक्षेप में ही ले लें, क्योंकि कथा हम पहले भी आपको बहुत बार सुना चुके हैं, थोड़ा से छोटे दृश्यों में दिखलाते हैं आपको। सप्तद्वीपपति दशानन रावण मारा गया है। चारों तरफ लाशों का ढेर लगा है और उनके बीच में श्री राम खड़े हैं। लक्ष्मण और विभीषण जानकी को लिवाने जा चुके हैं। लौटते ही होंगे। राम के अंतर में एक मंथन चल रहा है, एक महासंग्राम चल रहा है कि राघवेंद्र सोचो क्या निर्णय है तुम्हारा, एक मर्यादा तुम्हारे सामने मुंह बाए खड़ी है। एक असुर के द्वारा अपहरित नारी के प्रति धर्म और समाज का क्या निर्णय होना चाहिए? उसे अंगीकार करना चाहिए अथवा त्याग देना चाहिए? राम को केवल अपने हित में नहीं, देश धर्म संस्कृति समाज और मानवता के हित में सोचना है। एक बड़ा भयावह प्रश्न है। राम बाहर से अविचल अटल खड़े हैं और भीतर एक महासमर चल रहा है, द्वंद चल रहा है, एक भयंकर युद्ध चल रहा है, और ये राम रावण युद्ध से भी कहीं बड़ा है कि राघवेंद्र तुम क्या करो, क्योंकि तुम्हें धर्म के हित में, मर्यादा के हित में, समाज के हित में सोचना है। तभी उनको वेद की एक ऋचा याद आती है, उस ऋचा के साथ ही हमने ये कथा सुनाई थी अश्री ग्रमेंद्र ते गिरा, अश्री ग्रमेंद्र ते गिरा, मधुचंदा ऋषि में अश्री ग्रमेंद्र ते गिरा प्रति त्वाम उदासत अजोषा वृषभम पते। उत्पत्ति से रहित हो गया ग्रम वो विष, ते गिरा जो तेरी जिह्वा पर आया हे महाशिव, उस विष का विनाश हुआ। वो विष जो सारे संसार के लिए हलाहल बना हुआ था, उस विष का पान करने को विष्णु और ब्रह्मा भी तैयार नहीं थे, इंद्र भी घबरा रहा था, उसके वो तूने अंगीकार किया और जब वो विष तेरी जीवा पर आया तो उस विष का विनाश हो गया। प्रति त्वाम उदासत, और उसके बदले में हे भोले तूने संपूर्ण सचराचर को मोद मंगल और आनंद दिया। विष है ऐसा कह के तुमने उसका परित्याग नहीं किया, वरन उसे अंगीकार किया। प्रति त्वाम उदासत, और उसके बदले में आपने सचराचर को मोद मंगल और आनंद दिया। अजोषा वृषभम पतिम, कि हे वृषभपति, हे बैल पर आरूढ़ होकर जाने वाले, हे भोलेनाथ, तेरी ही वो कथा सृष्टि के क्षणों में सदा सदा के लिए अजर अमर हो गई, क्यों आज भी प्रलय की अग्नियां, यज्ञ की ज्वालाएं, समाज के त्याग से मल को, विष को, दुर्गंध को ही तो जलाती हैं पेड़ों के गर्भ में, ब्रह्म अग्नियों में और पावन फलों में लौटाती। वो दुर्गंध ही तो सुगंध बनती है और फिर किसी के घर में वो शिशु हो जाती है। यदि तेरी इस राह पर का अनुसरण धर्म ने न किया होता तो इस धरती पर जीवन का कोलाहल कहां होता। इस धरती पर धड़कन कहां होती अगर त्याज विष चिता की राख मल प्रकृति में यज्ञ होकर फल न बनता तो तुम्हें किसका पेट भरता। तूने जो विष पिया तेरी अग्नियों ने वही रह ली, तभी तो जीवन है, मुर्दा शरीर फिर बालक हो जाता है। राम ने निर्णय कर लिया है कि धर्म की राह किसी को त्यागने की नहीं, ईश्वर बन के सबको अंगीकार करने की है, अपने में समेटने की है। राम निर्णय ले चुके हैं, मर्यादा प्रकट हो गई है और यही मर्यादा उसे मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम देगी। हाँ, उधर जब लक्ष्मण पहुंचे हैं, उन्होंने जानकी के पैरों में सर रख दिया है, लिवाने आए हैं, पैरों जल से उनके चरण धो रहे हैं लक्ष्मण आंसुओं से। जानकी मौन स्थिर पत्थर की शिला सी बैठी है, उसके भीतर भी एक युद्ध चल रहा है। वो ईश्वरीय लीला है, वो लक्ष्मी और विष्णु के निर्णय हैं, और ये मानवीय लीला है, ये नाटक है हम सबको राह दिखाने के लिए। जानकी मौन पत्थर की शिला से बैठी है। जानकी तू उस महामानव का अब सामना कैसे करेगी, वे जानते हैं तू पवित्र है, लेकिन जब उनका तेरा नाम लेकर लोग रघुकुल पर, उस महान कुल पर कीचड़ उछालेंगे तो जानकी क्या तू सह पावेगी। जानकी कोई साधारण नारी का अभिनय नहीं कर रही है, लक्ष्मी जी ने जानकी का रूप लिया है तो किसी मर्यादा में, किसी अथाह गहराई के साथ आई है कि तूने ये किया तूने वो किया, ये घर घर की महरिया वाली बात नहीं है। जानकी स्थिर है कि तू क्या करेगी। जानकी को लगता है कि नाव किनारे पर ही डूबना चाहती है, और जानकी ने भी मन में निर्णय कर लिया है। सबने बहुत कुछ कहा है, उठकर डोली में बैठ गई है, भगवान राम के ही, प्रभु के साथ बिताए क्षणों के ही चिंतन में जानकी खो गई है। कब डोली राम के पास पहुंची है जानकी को मालूम नहीं है। अचानक भगवान राम की आवाज सुनी उसने, जानकी बाहर आओ, रावण मारा जा चुका है, अब हम अयोध्या लौट रहे हैं। तो जानकी जी बाहर निकली तो लड़खड़ा गई, राम ने आगे बढ़ के सहारा देना चाहा तो वो पीछे हट जाती है। कहा राघवेंद्र आप मेरा स्पर्श नहीं करें। कहा जानकी तुम निष्पाप हो, परम पुनीत तो पवित्र हो, और सुनो हम लोग अयोध्या लौट रहे हैं, हमें शीघ्र पहुंचना है नहीं तो भरत आत्मदाह कर लेंगे। जानकी ने कहा कि नहीं नारायण, आप मोह के वशीभूत होकर ऐसा कह रहे हैं, जिसकी बाह पकड़कर असुर ने खींचा हो वो प्रभु आपके स्पर्श के योग्य नहीं है। कहा जानकी तुम्हारा स्पर्श पाकर वो पतित पवित्र हो गया होगा। जानकी ऐसा मत कहो, मेरे साथ वापस चलो, ये लोमश में है। तो उत्तर दिया जानकी ने, नहीं राघवेंद्र आप मोहवश ऐसा कह रहे हैं। जानकी रघुकुल का कलंक बनकर उधार के क्षण तो नहीं जीना चाहेगी, भिक्षा पर तो नहीं रहेगी। जानकी के जीने के सारे अधिकार समाप्त हो चुके हैं राघवेंद्र, क्योंकि अयोध्यावासी तो नहीं जानते। कहा जानकी मैं मर्यादा के हित में तुमसे कह रहा हूं कि तुम लौट कर चलो, मोहवश नहीं कह रहा, राम कहते हैं। जानकी ने कहा नहीं राघवेंद्र मेरा जीवन अब समाप्त हो चुका है, ये ज्वालाएं ही मेरी राह हैं, अब मुझे इन्हीं अग्नियों में अपने जीवन को समाप्त करना है। तो राघवेंद्र ने कहा जानकी तुम मोहवश ऐसा कर रही हो, जानकी आज तुम ही नहीं जलोगी, समाज ना जाने कितनी अबलाओं को, निरीह अबलाओं को यूं ही त्यागता और जलाता रहेगा, और ये धर्म का राह नहीं है, क्योंकि धर्म तो पतित पावन है, न कि पावन को भी पतित कहने वाला है। आज ये मानसिकता ही तो हमारे हर घर की पीड़ा बनी है, आपसी संबंधों में विष डालती है, और उसी जहर को पीकर आप सब जीते हो तमाम उम्र। क्यों? क्योंकि राम की मर्यादा हम में नहीं है, हम तो दूसरों को ताने देना, दूसरों पे कीचड़ उछालना जानते हैं, और भूल जाते हैं कि ये काम ये तो राक्षस मनोवृत्ति है, ये तो पिशाच मनोवृत्ति है, धर्म तो पतित पावन है। तो कहा जानकी तुम, तभी वहां अग्निदेव प्रकट होते हैं और वो कहते हैं कि हे निष्पाप तपस्विनी जानकी, मेरी अग्नियां तुझे कभी नहीं जलाएंगी, सदा वरदान रहेगा मेरा। तब भी जानकी भयभीत हैं, तब वो राम से वहां दो वर लेती हैं लोमश में कि यदि मेरे नाम को लेकर किसी ने भी रघुकुल पर कोई मर्यादा पर कीचड़ उछाला तो राघवेंद्र आप मेरा त्याग करेंगे। तो राम कहते हैं तो दूसरा संकल्प मैं स्वयं लेता हूं कि जिस दिन मेरी मर्यादा को अवध ने नहीं स्वीकारा, जानकी तुम तो संन्यास लोगे ही, राम भी सरयू प्रवेश करेंगे, अर्थात अवध को सदा के लिए छोड़ के चले जाएंगे, अयोध्या का परित्याग कर देंगे। ये लोमश में कथा, और इन्हीं दो वचन के साथ वो लौटती है। और कुछ वर्ष बीते हैं और जब वो गर्भवती है, ऐसे ही समय में वो जो धोबी का कथानक है, वो केवल एक धोबी का ही नहीं, कुछ आचार्यों का विद्वानों का भी हाँ ये था कि राम की ये मर्यादा जो धर्म के हित में है ये उचित नहीं है। इसी विषय को लेकर जानकी पुनः वनवास को जाती है और श्री राम सरयू प्रवेश करते हैं, अर्थात सन्यासी हो जाते हैं, अवध को छोड़ के चले जाते हैं। तो इन्होंने माना है कि राम ने सन्यास लिया और जानकी और राम ने मर्यादा की बलि वेदी पर जब बलिदान दिया तब सारी अयोध्या ने कहा कि आज से राम की ही मर्यादा रहेगी और राम सदा मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाएंगे। ये कहना कि राम ने जानकी से कहा था कि अग्नि में प्रवेश करो, ये गलत है। और आज भी उसी मर्यादा को आप सब लोग मानते हो। जब भी हम किसी की अर्थी को लेके जाते हैं चिता की लकड़ियों पर, ध्यान से सुनो मेरी बात को, आज आपको एक सूक्ष्म रहस्य बता रहा हूं। और जब चिता को बेटा अग्नि देता है, माता पिता जी किसी की भी, तो तुरंत कपाल क्रिया करके जीव जानकी को अलग करते हैं कि पितृयान पर खाली देह सामग्री जलेगी, जानकी नहीं जलेगी। हाँ, वो जो जीव है, हाँ, रामकथा में हमने जाना ना, तत्व में पढ़ा अध्यात्म रामायण में, कि जीव बुद्धि ही जानकी है, आत्मा ही श्री राम है और योग स्थित मन ही लक्ष्मण है। भक्ति में रत मेरा भाव भरत है और हर विषयों का परित्याग करके एक पवित्र जीवन जीना, संपूर्ण शत्रुघ्न बनना, अर्थात हर असत्य और अज्ञान को तोड़कर सत्यनिष्ठ होकर जीना ही मेरा भाव शत्रुघ्न है। हाँ, उसी प्रकार हमने विपरीत भाव भी पढ़े कि दूसरों को ताड़ना देने की मनोवृत्ति क्या है, बोलो, ताड़का है। दूसरों को सताना, दूसरों को पीड़ा देना, उनको पीड़ा देके प्रसन्न होने की मनोवृत्ति क्या है, ताड़का है। मृग तृष्णाओं में, अतृप्तियों में भटकना क्या है, मारीच। हाँ, सबका लूट करके अपना घर भर लेना, सुबाहु है। हाँ, ये असुर मनोवृत्तियां हैं। और दस इंद्रियों को रथने वाला, लगाम लगाने वाला क्या है, दशरथ है। और दस इंद्रियों को दस मुंह बनाने वाला, कि जो इन्हीं की भूख के लिए चौतल्ला कोठी एक सोने की लंका बनाएगा, वो दस मुंह वाला क्या कहलाएगा, दशानन रावण कहलाएगा। तो मार्कंडेय ऋषि बतला रहे हैं कि युधिष्ठिर, सत्य की निष्ठा में, मर्यादा की स्थापना में राम ने 14 वर्ष वनवास ही नहीं दिया, सरयू में भी प्रवेश किया। हाँ, अध्यात्म रामायण में दिखाया कि सरयू में जब सभी समा गए तो लक्ष्मण जी शेषनाग हो गए, भगवान श्री राम चतुर्भुज महाविष्णु के रूप में प्रकट हुए और उनके बाकी जो अंग थे, हाँ, उनका धनुष, उनके सुदर्शन चक्र और पद्म जो थे, वो उनके भाइयों के रूप में प्रकट हुए, है ना। अध्यात्म रामायण में इसकी इस प्रकार चर्चा आई। तो कहा ना, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। और इन कथाओं का उद्देश्य क्या था, कि हम अपनी मानसिकता को धोएं, अपने आप को पढ़ें, स्वयं को जानें। हाँ? न कि किसी कथा को केवल इतिहास मानकर इसमें यहां क्यों है वहां क्यों है, वरना इन कथा प्रसंगों में हम अपने आप को खोजें। और ऐसा ही हम महाभारत में भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार उनके द्वारा सांत्वना दिए जाने पर कि राम की कथा क्या धोती है, आगे अभी यक्ष का प्रकरण आएगा तो उसमें भी इसी की चर्चा आएगी। हम कथा को अब आगे लेके चलते हैं कि जब ये सारी कथा सुनाई, उनको सांत्वना दी युधिष्ठिर को, कथा बहुत लंबी है, हमने संक्षेप किया है। महाभारत तो कथा का महासागर है, है ना। तो कथा आगे बढ़ी, युधिष्ठिर जी, युधिष्ठिर ने ऋषिवर चले जाते हैं, युधिष्ठिर पुनः द्वैत वन से काम्यक वन की ओर प्रस्थान करते हैं और वे सब गंभीर चिंतन में हैं क्योंकि 12 वर्ष व्यतीत होने को है। थोड़ा सा कथा को आप, हाँ, हम कुरुवंश की ओर लाते हैं, कौरवों की तरफ भी लाते हैं। रात्रि का समय है, जो अगली कथा आ रही है। कर्ण अपने महल में सोया हुआ है। हाँ, पात्रों को थोड़े से फिर से चर्चा करते हैं जिससे कि आप अपना याददाश्त को भी दोहरा लो, कथा का ऐतिहासिक आनंद भी लो और अपने भीतर आध्यात्मिक सुख भी उठाएं और मन को भी पवित्र करें। तो यहाँ क्या है, 5 तत्वों से बना ये शरीर क्या है, पांडु है। जो 5 तत्व रूपी अंडों से प्रकट है, इस शरीर को हम क्या कहते हैं, पांडु लक्ष। हाँ, यहाँ विशुद्ध अर्थ में ले रहे हैं, है ना, महाराज पांडु है। और धृत धातु है, धृत माने पकड़ना जकड़ना और राष्ट्र माने भूमंडल प्लैनेट्स। वो अंधा राजा कौन है जो ग्रहों को अपने हाथ में खिला रहा है, वो कौन है, काल है, समय है। और धृतराष्ट्र काल का अवतार है, ये हम महाभारत में पढ़ के आ रहे हैं। हाँ, कि जो अपने पंजों में सारे ग्रहों और नक्षत्रों को खिला रहा है, वो वक्त, वो काल, वो समय ही तो अंधा राजा धृतराष्ट्र है, जिसका सारथी संजय है, अर्थात वर्तमान है। संजय माने जिसका, जिसने जीवन को जय किया है और जो कभी अतीत नहीं हो सकता। तो वर्तमान संजय है, अंधा काल धृतराष्ट्र है, पांच तत्वों से बना ये शरीर पांडु है, और इसी से पांडु के कोई संतान हुई थी क्या? नहीं ना, उन्हें तो श्राप लगा था। तो क्या हुआ? मंत्रों से प्रकट हुई पांडु की संततियां। तीन बेटे हुए कुंती से और दो माद्री से। हाँ, ठीक है, बोलो, समझ में आ रहा है? अपने को भी पहचानते चलो, इस कथा में हम सब की कहानी है, हमारा हर क्षण खड़ा है। धर्म युधिष्ठिर है, धर्म भाव युधिष्ठिर है। तो धर्माचार्यों और धर्म ग्रंथों और सत्संग से ही तो लिया तुमने, तो जिससे लिया उसका बेटा हुआ। तो युधिष्ठिर किसका बेटा है? धर्म का बेटा है, धर्मराज। हाँ, और शरीर में आया तो पांडु पुत्र पांडव कहलाया। बोलो, समझ में आया? उसके बाद दूसरे भाई का नाम क्या है? भीम। भीम माने होता है भयानक, अनंत, अर्थात वो संकल्प शक्ति यदि भयानक नहीं, अनंत नहीं, राह में ही खंडित हो गई, तो तुम कौन सा तप कर पाओगे, तुम कौन सा अभीष्ट पाओगे? तो भीम जो है किसका बेटा है? वायु देवता के वरदान से हुआ। वायु कहते हैं वातावरण को। तो हमारी संकल्प शक्ति जिन परिस्थितियों में, जिन वातावरण में हम पलते हैं, बड़े होते हैं, उसी से तो हमारी संकल्प शक्ति आती है। तो इसलिए हमारा संकल्प जो है वो वायु का बेटा हुआ। दस इंद्रियों के अर्जन से अर्जित होने के कारण, अर्जन माने कलेक्शन, हाँ, जोड़ना। दस इंद्रियों के अर्जन से अर्जित होने के कारण इस एक जन्म के ज्ञान से बना ये बुद्धि क्या कहलाएगा? अर्जुन। बुद्धि अर्जुन है। और इंद्र अर्थात मन की इंद्रियों से जुड़कर बना है, तो इसलिए इसे इंद्र का अर्थात मन का बेटा कहते हैं। बोलो, समझ में आ रहा? और अश्विनी कुमारों से हुए माद्री नंदन, नकुल और सहदेव। नकुल शब्द का अर्थ है जिसका कोई कुल ना हो, और ज्ञान का कोई कुल नहीं होता है, ज्ञान कोई कुल नहीं देखता है। ज्ञानी जब भी ज्ञान के परमावस्था को प्राप्त होता है तो वो नकुल होता है, सन्यासी का कोई कुल नहीं होता। वो तो सब में एक ब्रह्म को देखता है, वो तो संपूर्ण सचराचर को प्रभु की लीला के रूप में जानता है। तो धर्म अपनी पूर्णावस्था में ज्ञान नकुल होता है। और यही बात उसमें भी कहा है, आगे यक्ष कहेगा, ये बहुत सुंदर श्लोक है, कहा है, श्रुणु यक्ष कुलं तात न स्वाध्यायो न च श्रुतम कारणम ही द्विजत्वे च वृतम एव न संशया। यक्ष को उत्तर दे रहा है धर्म पुत्र युधिष्ठिर कि श्रुणु यक्ष, सुनो यक्ष, कुल से, स्वाध्याय से अथवा सत्संग से कोई भी ब्राह्मण नहीं होता, द्विज नहीं होता, है ना? इन कारणों से कोई भी ब्रह्मत्व को नहीं पाता है, हम तो जात पकड़े बैठे। और धर्मपुत्र युधिष्ठिर यक्ष को उत्तर दे रहा है, जो स्वयं धर्मराज है, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया हुआ है, अपने बेटे से सवाल पूछ रहे हैं कि श्रुणु यक्ष कुलं तात न स्वाध्यायो न च श्रुतम कारणं ही द्विजत्पे च वृतम एव न संशयः। इसमें कोई संशय नहीं है। आगे कहता है, पठका पाठकाश्चैव ये चान्ये शास्त्र चिंतकाः सर्वे व्यसनो मूर्खा या क्रियावान सा पंडिता। कि पठन पाठन से भी, शास्त्रों को पढ़ने और कथाओं को सुनने से भी कोई व्यसनी और मूर्ख तो हो सकता है, जब तक आचरण नहीं करता है, उसी को राह नहीं बनाता है, उसी को अपना स्वरूप नहीं बनाता है, यह क्रियावान सा पंडिता, वही पंडित होता है। खाली भजन गाने से, किसी एक कुल में जन्म लेने से कोई भी ब्राह्मण नहीं होता है। ये धर्म का महाभारत में, लेकिन संप्रदायों ने अपनी अपनी रोटियां सेकी, अपने अपने अलग चूल्हे कर लिए। ये अज्ञान है हमारा। और इसी की चर्चा महाभारत में हमने, जब युधिष्ठिर को नहुष ने पकड़ा, उसी के पूर्वज ने अजगर बन के, तो उसने भी यही प्रश्न किए थे और युधिष्ठिर ने वहां भी यही उत्तर। तो आप देख रहे हैं कि इन कथाओं के द्वारा हमने आपकी मानसिकता को धोना चाहा है कि जन्म जात का दंभ उतारो। अगर आचरण ब्राह्मण का नहीं है, उसमें डूब के नहीं जी रहे हो, प्राणी मात्र में ईश्वर का दर्शन नहीं कर रहे हो, तो तुम एक व्यसनी और मूर्ख तो हो सकते हो, पंडित तो नहीं हो सकते। मूर्ख तो है ही है जो अपने को धोखा दे रहा। हाँ, तो कहा पटका पाठकाश्चैव, ये यावान स पंडिता, वही पंडित। तो धर्म भेद नहीं जानता, इसलिए उसका नाम क्या होगा, वो ज्ञान भेद नहीं जानता, इसलिए ज्ञान बुद्धि का नाम, माधुरी नंदन का नाम क्या हुआ, नकुल। और भक्ति को मैंने सहदेव कहा है, सह माने साथ करना और देव माने ईश्वर। तो भक्ति मार्ग में भगवान की मूर्ति है, हम भक्त हैं, सुंदर मालाएं पहनाते हैं, भगवान की सुंदर मूर्ति उठाते हैं, हाँ, और उनकी आरती पूजन करते हैं। तो जीव भक्त और भगवान दो, तो सह देव दो, द्वैत नाम आया। और फिर इनके शंख भी हमने जाना, यथा है कि युधिष्ठिर ने कौन सा शंख बजाया, युधिष्ठिर ने कौन सा शंख बनाया, अनंत विजय। हाँ, युधिष्ठिर का शंख क्या है, अनंत विजय। काश युधिष्ठिर को अनंत विजय शंख क्यों दिया है। अरे भाई, हार और जीत तो अर्जुन में और दुर्योधन में। कहा नहीं, धर्म की ही अनंत विजय है। कि जो काल को भी पराजित कर दे, जो काल के माथे पर पांव रख करके मोक्ष को चला जाए, स्वर्गारोहण कर जाए, उसी की विजय तो अनंत विजय है। बाकी जो जो कुछ जीतता है, मकान दुकान घर द्वार, अंधा वक्त एक थप्पड़ मार के तीसरी राख में लौटा देता है, हर जय पराजय हो जाती है। तुम्हारा क्या है, इतनी सी राख में शरीर भी लौट गया है, क्या वो मकान तुम्हारा, क्या वो दुकान तुम्हारी, क्या वो संतानें तुम्हारी, क्या वो घर द्वार तुम्हारे। तो कहा जिसने वक्त को नहीं जीता, उसकी विजय अनंत कैसे हो। और कहा उसके बाद अशोक से पूर्व ले कि भगवान कृष्ण ने कौन सा शंख बजाया, बता सकते हैं आप मेरे को, पांच जन्य, पांच जन्य शंख कौन बजा सकता है, जो पांचों तत्वों का जनक है, जो हर एक रूप को प्रकट करने वाला है, जो पांचों तत्वों से नाना प्रकार की सृष्टि को चित्रित करने वाला है, वही तो बजा पाएगा शंख पांच जन्य। पांच माने और जन्य माने उत्पत्ति करने वाला, तो इसलिए कृष्ण कौन है, यहां आत्मा है, वही घटघटवासी राम है और वही परमेश्वर है। कहा भीम ने कौन सा शंख बजाया, तो कहा पौंड। पौंड शब्द का अर्थ होता है अनंत महानाथ, जो कभी शांत ना हो, बजता ही रहे। अगर संकल्प अनंत नहीं, बीच ही में अंत हो गया, तो तुम्हारा कौन सा काम सही सफल होगा। तो देख रहे कि यह शंखों का चयन भी महाभारत में, अथवा यूं कह के नारायण की, प्रभु की इच्छा से जो भी सृष्टि प्रकट हुई है, एक युद्ध के रूप में, एक पात्रों के रूप में भगवान ने जो अपनी विभूतियां प्रकट करी हैं, सभी एक उद्देश्य के लिए आ रहे हैं, इसलिए उनके नाम भी यथा नाम तथा गुणा है। और कहा अर्जुन ने कौन सा शंख बजाया? कहा अर्जुन का युद्ध क्या है? राज्य को जीतना, कौरवों को मार करके सम्राट बनना, तो राजदत्त शंख दे दो। और यदि अर्जुन का लक्ष्य आवागमन को समाप्त कर आत्मा से अद्वैत करना है, देवत्व को पाना है, तो अर्जुन कौन सा शंख बजाएगा? देवदत्तम धनंजय। तो अर्जुन ने यहां राजदत्त नहीं देवदत्त शंख बजाया है, ये मत भूलो। क्योंकि अर्जुन का अभीष्ट तो कृष्ण में डूबना है, कृष्ण को पाना है, एक हो जाना है। कहा देवदत्तम धनंजय। धनंजय ने अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया, तो कहा ज्ञान नकुल बुद्धि क्या कौन सा शंख बजाएगा? कहा ज्ञान है तो सुघोष है, तो नकुल का शंख सुघोष है। देखो यथा नाम तथा गुण आ रहे हैं, इसलिए मन के सारे संदेह ढो डालोगे तो कथा में अमृत आनंद मिलेगा, और इस कथा के हर पात्र को अपने भीतर खोजोगे तो तुम्हारा जीवन, तुम्हारे जीवन के सारे अभीष्ट लक्ष्य तुम्हारे सामने आ जाएंगे, और अगर इसको जीवन बना लोगे तो मोक्ष निश्चित मिलेगा। और इससे भटकोगे तो अभी ये श्लोक मैंने आपको सुनाई है, हाँ, जो युधिष्ठिर यम यक्ष को सुना रहा है, धर्मपुत्र धर्म अपने ही पिता धर्म को सुना रहा है, धर्मराज को सुना रहा है, झूठे दंभ तोड़ो, है ना? कहा या क्रियावान सा पंडिता, कि जो इन कथाओं के मर्म को लेकर के इसी में डूब करके अक्षरशा इसी को धारण करके जीने लगता है वही पंडित है। कथाओं को लादने वाला यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर तो हो सकता है, लेकिन आप उसे तपस्वी ऋषि तो नहीं कह सकते। हाँ बोलो, ये भेद है। नॉलेज मीन्स नथिंग इफ यू हैव नॉट एडॉप्टेड इट टू द वननेस। वेदाहम सूत्रम विततम, हाँ, अथर्ववेद दशम कांडम में कहा कि ज्ञान जब तक लदा हुआ है वो आपको एक व्यसनी मूर्ख और दंभी बनाता है, और आपको लगता है कि आप बड़े विद्वान और धर्मात्मा हो गए। कहा कि ज्ञान का सूत्र क्या है? वेदाहम, वेद हूं मैं, विततम व्यापक रूप से हर ओर से, मन सा वाचा कर्मा, इससे हटके कोई सांस कोई आस्था कोई विचार नहीं है मेरा। वो जो केवल ग्रंथों को कथाओं को लाते हैं, युधिष्ठिर कह रहे हैं वो कुछ नहीं पाते हैं, वो कुछ नहीं पाते हैं। हमें इसी में डूब करके इसी की ईमानदारी में इसमें वननेस में जीना है, इससे हटके कोई संकल्प ही नहीं आने देना, कोई विचार को स्वीकारना ही नहीं है। हा? और एक बेटा कुंवारा है, ठहरो, और सहदेव ने कौन सा शंख बजाया? भक्ति मार्ग है, भक्ति में भगवान की सुंदर मूर्ति बनाते हैं, हाँ, मनोहारी मूर्ति सना, और अपने को न्योछावर करते हैं। वो मूर्ति पत्थर की नहीं रहती है, मेरे प्राण उसमें बसते हैं और वो प्राण प्रतिष्ठित हो जाती, वो प्राण पल्लवित हो जाती है, क्योंकि मेरी भावना, मेरा समर्पण, मेरा प्यार उस मूर्ति में भी रोमांच ले आता है, उजागृत हो जाती है। यही तो भावना है, इसीलिए तुम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं मूर्तियों की, और फिर उस मूर्ति को हम अपने प्राणों में बसाकर उन्हीं को प्राण बना लेते हैं। प्राण और मूर्ति दो नहीं रहते, प्राण ही यहां है, प्राण ही वहां। तभी तो भक्ति का रोमांच और वो सुख मिलेगा हमको। तो फिर सहदेव अर्थात भक्ति मार्ग में हम क्या करते हैं? मणि और पुष्पों से मूर्तियों को सजा करके उनकी आरती करते हैं, उनकी शोभा करते हैं। तो फिर बताओ सहदेव का शंख क्या होगा? मणि पुष्पक। हाँ, तो हर एक के शंख, प्रत्येक पात्र का आचरण यथा नाम तथा गुणा है, उसी गुणधर्म में, कहीं कोई भेद महाकवि नहीं रखते हैं। ये विलक्षण महाकाव्य है भगवान श्री राम की कथा, महाभारत की कहानी और स्वयं भगवान वासुदेव कृष्ण की लीलाएं, हमसे हटके नहीं, सचराचर में होती हुई भी संपूर्णता से हम में वास करती हैं। जो इस तत्व को जानते हैं वही इन कथाओं का अमृत पाते हैं। एक कुंवारा बेटा है कुंती का, उसी की कथा हम कर रहे हैं और उनका नाम क्या है? कर्ण। हमने पहले भी कथा की है लेकिन महाभारत में यहां दोबारा ये प्रकरण आया है और पूरे व्यवहार से आया है कि उस समय कुंती का नाम पृथा था। पृथु महाराज की ये कन्या थी और जब ये छोटी सी थी, ये कथा फिर आई है तो संक्षेप में ले लेते हैं। हाँ अच्छा है, पात्रों को दोहराते चलें और अब स्वयं में खोजते चलें। तो पृथु महाराज की पुत्री कुंती है, प्रिथा है उनका नाम। और प्रिथा जब महाराज पृथु के पास अपने पिता के यहाँ थी, उसी समय दुर्वासा मुनि पधारे। हाँ कुंती ने उनके कुटिल स्वभाव की भी परवाह न करते हुए प्रिथा ने उनकी बड़ी सेवा करी तो उन्होंने कुंती को मंत्र दे दिया प्रसन्न होकर, कि कहा कि इस मंत्र से जिस देवता का तुम आवाहन करोगी तो तुम्हें संतति की प्राप्ति होगी और सृष्टि होगी, अर्थात है ना, बिना किसी पुरुष के होते हुए भी तुम मातृत्व को प्राप्त हो जाओगे उनकी दया और कृपा से। शायद भविष्य में ऐसा कुछ लिखा था, प्रिथा नहीं जानती थी। महाराज कुंती भोज के कोई संतान नहीं थे, उन्होंने महाराज पृथु से प्रार्थना करी कि उन्होंने कुंती को, प्रिथा को कुंती भोज को पुत्री के रूप में अर्पित कर दिया, उन्होंने उसको अपनी बेटी के रूप में स्वीकारा और उसका नाम कुंती रख दिया। हाँ कुंती भोज से क्या बनी? कुंती। ऐसे ही जब वो धीरे धीरे युवावस्था को प्राप्त हुई तो उसके मन में विचार आया कि वो जो ब्राह्मण देवता क्रोधी जो मेरे को मंत्र दे गए थे, चलो उसका एक प्रयोग करके देखते हैं। तो उसने ध्यान में पूजा करके बैठी और सूर्य देव का आवाहन किया तो सूर्य देव की ज्योतियां प्रकट हुई और उसी से वो माता बन गई एक शिशु की, जिसका नाम क्या है पड़ा? कर्ण। कालांतर में पड़ा। उस शिशु को देखकर वो घबरा गई कि कुंवारी माता की संतान है। उसके कवच और कुंडल उसके वक्ष पर थे जो उसके शरीर के साथ ही थे, तो उसको उन्होंने एक टोकरी में रख करके और नदी में बहा दिया और उसी को एक सारथी ने देखा जो महाराज हाँ जो रथ चलाते हैं, उसने जब देखा तो उसने उस टोकरी को उठाया तो उसके कोई संतान नहीं थी, उसकी पत्नी का नाम राधा था, तो उन्होंने उस बच्चे को पाल लिया और इस प्रकार जब वो बालक बड़ा हुआ तो उसका नाम कर्ण पड़ा। हाँ और वो राधेय भी कहलाया राधा का पुत्र होने से। फिर हमने पूरे महाभारत कथा में देखा कि उसके बाद जब महाराज पांडु को भी श्राप लगा तो मंत्रों के द्वारा ही ये पांचों पांडव प्रकट हुए। उसी प्रकार दूसरे पक्ष में कौरवों में भी हमने देखा कि धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम क्या है? गांधारी। अंधा वक्त धृतराष्ट्र है तो उसकी पत्नी कौन है? आंखों पर पट्टी बांधती है, गान माने वस्त्र को धारण करने वाली, है ना। कालांतर में गांधार प्रदेश के साथ जोड़ दिया आपने तो हो गई गांधारी, गांधार की रहने वाली। हमें उससे कोई विरोध भी नहीं है, ऐसा ऐतिहासिक घटनाक्रम में यदि रहा भी हो तो। गांधारी कौन है? वक्त जब धृतराष्ट्र है तो गांधारी कौन है? आंखों के होते हुए भी हम सब अपनी आंखों पर एक माया की जो पट्टी बांधे हैं यही गांधारी है। ये जानते हुए भी कि ना कोई साथ आया न साथ जाएगा, ये जानते हुए कि सब धरा यहां रह जाएगा, तेरे साथ कुछ भी तो नहीं जाएगा, आत्मा को भी खो देगा, अमर कृष्ण भी छूट जाएगा तुझसे, ये जानते हुए भी गांधारी की पट्टी चढ़ी है और मायाओं में भटक रहे हैं हम सब लोग, ये गांधारी बात है। और इस अंधे काल धृतराष्ट्र और गांधारी के कोई औलाद नहीं हुई है, मालूम है ना। महाभारत में पीछे हम आपको सबको पढ़ा के आ रहे हैं कि गांधारी और धृतराष्ट्र के कोई संतान हुई नहीं, एक पिंड हुआ मांस का लोथड़ा, उसी के 100 टुकड़े करने को कहा गया तो गलती से टुकड़े हो गए 101 टुकड़े हो गए, और उन्हीं टुकड़ों को घड़ों में रखा गया, मतलब वहां मंत्रों से पैदा है तो यहां एक ही पिंड के टुकड़े करके घड़ों में रखे हैं। पहले घड़े से दुर्योधन हुआ, दूसरे से दुशासन हुआ, 100 घड़ों से 100 कौरव हुए और 101वें घड़े से पैदा हुई दुश्शला जो जयद्रथ की पत्नी है। हाँ, जयद्रथ कौरवों के बहन हुई है। हाँ, अभी पीछे हम पढ़ के आ रहे हैं कथा में। तो ये कौन है जो एक मास के लोथड़े से पैदा होते हैं? ये मस्तक, ये सिर हमारा, इस हमारे एक सर से पैदा होने वाली 101 अनगिनत अतृप्तियां और इच्छाएं ही तो कौरव है, धृतराष्ट्र है, जो अंधे वक्त और अपने को अंधा करने की मनोवृत्ति के कारण हम सब पैदा कर लेते हैं। हाँ, इसी को आज की ऋचा में भी ले लें, कहीं ये ऋचा रह ना जाए। कहा, हाँ, आज की ऋचा खोल लें जो ब्लैक बोर्ड से ली है, क्योंकि ये भी इसी प्रसंग में ले लेते हैं। इंद्रा इंद्रा वरुण यो रहम, वरुण यो रहम समराजो रव आवृणे तानो मृलात ईदृशे। ये मेधातिथि कर्ण ऋषि यज्ञ के सामने अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और जीवन का रहस्य दे रहे हैं। इंद्र और वरुण को तो आप जानते हैं, इंद्र माने मेघों का देवता, राजा इंद्र भी है, और वरुण जो है ये जल का देवता है, सागर का, ये भी राजा है, दोनों सम्राट हैं। इन दोनों की लीला देखो, कि जब सूर्य बन के आदित्य तबाता है सागर को, और जब खौलने लगता है वरुण, वरुणोदक सागर का हृदय, और उसकी जल की धाराएं सागर से भाप बन के उठती हैं, तो मेघों का राजा इंद्र उस जल को ले जाता है हिमालय में, उत्तरायण ले चलता है, और उसी जल को वो हिमशिला खंडों में हिमालय को अर्पित कर देता है, और यूं गौरा पार्वती लौट आती है पुनः हिमालय पर श्वेत धवल शुभ्र हिम बनकर। ये प्रकृति का ये गीत है, यहां उस छोटी सी कथा है इसके पृष्ठ में, उसी को दे रहे हैं। और फिर वही जल नदियों के रूप में बहता, सबको पवित्र करता, प्रदेशों को जीवन देता, फलों से वन संपदा से परिपूर्ण करता, वही जल दौड़ता हुआ पुनः सागर से आ लिपटता है। जो छूटा था सागर से, चढ़ा था गगन पर, पवित्र शिलाखंड बनकर जो पर्वतों पर सोया था, वो फिर अपने बिछुओं को दूर करता, सागर में आ मिला था, सबके पाप को धोता, सबको पवित्र करता, सबको सुख शांति और मंगल देता। यही तो मेरे भी जीवन का आवागमन है। मेघों के जैसी उठती मेरी मनोकामनाएं इंद्रा, हाँ, वो मेरे इंद्रियों को, मेरी इंद्रियों के द्वार मेघों की तरह भटकते मेरे मन की अतृप्तियां और इच्छाएं, कुछ पाने और कुछ मिलने की लिप्सा, और फिर नदी के जल सा चंचल होता, हर ओर अतृप्ति और इच्छाओं के लिए भटकता मेरा जीवन के क्षण, और जा गिरता फिर उस अथाह सागर में। यूं ही तो मेरा भी जीवन चलता रहता है, तो मधुचंद मेधातिथि कह रहे हैं कर्ण ऋषि, इंद्रा वर्णयोरहम, किस आवागमन को अतृप्ति और इच्छाओं को मन की इन दौड़ों को से रहित हो जा। इन राजाओं के झगड़ों में तू कहां फंस बैठा है? वो भी राजा है, वो भी राजा है। जब इंद्र आता है तो गरजता बरसता हुआ, और जब सागर खोलता है तो दहाड़ता हुआ। सौ बार सुनी है ये आवागमन की कथाएं, अरे बार बार भटका है तू। चल आज इस सब को यहीं इस यज्ञ में त्याग दे, इंद्रा वर्णयो रहम, हाँ छोड़ दे, हम सब इसको छोड़ें, इस मार्ग का परित्याग करें। सम राजो रव, हाँ यहां दो अर्थों में है, सम राजो रव, ये दोनों राजा तो यूं ही शोर करते रहते हैं, इनके शोर को रहम हटा दे, अतीत कर दे। जब तक सुनता रहेगा कि उसने क्या कहा, उसने क्या किया, तो ये शोर तेरे जीवन का कभी कभी तुझे अपनी अंतरात्मा में जुड़ने न देगा। सुनना है तो अंतर को सुन। सम राजो अव, हाँ यहां संधि हमने कर दी, सम माने समान जुड़ते हुए, राज माने ज्योति, हाँ राज माने राजा भी है तो राज माने ज्योति भी। याद है ना मधुचंदा ऋषि में हमने पहले सूक्त की आठवीं ऋचा में पढ़ा था ना कि राजंतम अध्वरानाम गोपाम ऋतस्य दी देवीम वर्धमानम स्वेदमे। राजंतम कि हे ज्योतियों के अनन्य पुंज, अध्वरानाम अमृत्व को देने वाले, ध्वर माने होता ध्वस्त शब्द ना है, ध्वस्त हो गया किलत, ध्वर माने मारना वध करना, और अध्वर माने जो मारा ना जा सके, जो अमर हो, अध्वराणाम कि अध्वर अर्थात अमर गोपाम ज्योतियों से ग्रहों और नक्षत्रों को दी दिवे टिमटिमाने वाले, गगन में प्रतिष्ठित करने वाले, वर्धमानम हे विष्णु हे घटघटवासी स्वेद हमें, हमको भी अपनी आत्म ज्योतियों में दमका दो, चमका दो, हमारा हर ओर से दमन करो और यही दमके हम आत्मज्वालाओं में। हाँ तो यही है इंद्रा वर्णयो रहम सम राजो, राज माने ज्योति, अव माने चमकना, उन ज्योतियों में चमकना, कि क्यों ना हम आत्मज्वालाओं में उन पवित्र ज्योतियों में चमके। जीवन विषयों में वासनाओं में झूठ और कपट में भी जा सकता है, वो तो जाता ही है, देखते नहीं हर साल देखते हैं। हाँ सागर से युद्ध करके बना के बादल ले गया राजा इंद्र, वरुण हताश रह गया, हिमालय तक ले आया उसके जल को और बर्फ बना के डाल दिया, और फिर वो बर्फ जल की धाराओं में नदियों में लौटी और फिर वरुण के पास आ गई। तो ये युद्ध और ये लीलाएं, ये आवागमन, अभी भस्मी में हूं फिर अन्न में लौटा हूं फिर बालक का रूप पाया है फिर किसी योनि में भटक रहा हूं, सम्राज कहा इससे तो तू न बच पाएगा, एक ही रास्ता है बचने का, सम्राजो अब कि आत्म ज्योतियों में अपने आप को दमकाता चल, अपने आप को स्वयं को आत्मा रूपी यज्ञ कुंड में अर्पित कर दे। आवृणे आ आए हम सब अपनी अपनी आत्मज्वालाओं का वर्ण करें, आत्मस्थ हो जाएं, और किसने क्या कहा, किसने क्या किया, कौन कैसा है, ये सब बिसरा दें। न कोई शत्रु है न मित्र है, स्थिति प्रज्ञ हो जाए और अपने ही आत्मज्योतियों में वास करें, उसी की राह दें। तानो मृलात ईदृशे, ऐसा करें तभी तो हम सब, नो माने ना माने हम, तह नो और तब हम सब ईदृशे आत्मा के ही सदृश दिखें, मृलात और तब हमारा मिलन हो, हमारा अद्वैत हो, हमारा अपने ही अंतरात्मा से योग हो। कृष्ण की भक्ति कौन करेगा, जो साक्षात कृष्ण में लय हो कृष्ण हो जाएगा, जो बैठा है दूर क्या पाएगा कृष्ण को। हाँ इसी को यदि हम देखें तो कहा है या क्रियावान सा पंडिता, जो इसको आचरण में लेगा वही तो पंडित होगा। और हमने इसी ऋचा को एक कथा के रूप में भी लिया है। आप लोग बद्रीनाथ धाम गए हैं नहीं गए? थोड़ा सा बद्रीनाथ धाम का एक रूप दिखलाते हैं, है ना। सोहम अस्मि मृलात का अर्थ है हाँ, ईदृश्य माने सदृश हो जाना। कि मुझ में और उसमें भेद ना रहे, क्योंकि दो है ही नहीं, वहां तो एक है। भक्ति इसका नाम है। ये तुम कहना कि तुमने थोड़ी देर माला फेरी उसके बाद ईर्ष्या द्वेष कर लिया, ये कोई भक्ति नहीं है। संपूर्णता से, समग्रता से, व्यापकता से उसके रूप में खो जाना, अतृप्तियों से रहित होना ही कौरवों का वध है। तुम सारे संसार के कांटे गिनते रहो, एक कदम न चल पाओगे। तुम सारे संसार के कांटे बुहार भी नहीं सकते, क्योंकि वो तो फिर गिरेंगे पेड़ों से। तुम्हारे लिए उचित है जूते पहनो और अपने काम को जाओ। वही बात यहां कही है कि जब कृष्ण ने भगवान संन्यास को प्राप्त थे और उनसे मिलने उद्धव गए, तो कृष्ण ने कहा कि तुम बद्री का आश्रम में चले जाओ, बद्री वन था वहां, वहीं चले जाओ और वहां जाकर के जो श्री राधा ने तुम्हें बताया है उसी मार्ग से तुम तप करो। तो उद्धव जी नर नारायण पर्वत के ऊपर ही बद्री वन है, बद्री कहते हैं बेरों को, बेरों का जंगल है वहां, अब नहीं है, आदमी जब से पहुंच गए बेर सब खा गए। हाँ, जिस जंगल में पहुंचे वो जंगल साफ है, सब खा गए। हाँ, तो उस बद्री वन में उद्धव जी तप करते हैं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की द्वारिकाधीश की सुंदर मूर्ति बनाई है, नैना विराम छवि है भगवान की, उसी मूर्ति को में अपने प्राणों को प्रतिष्ठित करते हैं और उसी से प्राण पल्लवित होकर सप्राण तप कर रहे हैं। ये भक्ति है वो कर रहे हैं। कितना समय बीत गया उद्धव को मालूम ही नहीं है, वो तो अपना भक्ति के रस में मस्त है। एक दिन ध्यान से जैसे आंखें खुली तो क्या देखा, सामने भगवान द्वारिकाधीश खड़े। बोले नारायण ये क्या, आपने संन्यास छोड़ दिया? आप तो संन्यास को चले गए थे। तो कहने लगे उद्धव बाकी बातें बाद में करेंगे, मुझे बड़ी भूख लगी है, मैं बड़ी देर से तेरा ध्यान तेरी इंतजार कर रहा हूं, तू है कि समय उठता ही नहीं अपने ध्यान में से, देख मैंने बेर तोड़े हैं, बहुत भूख लगी है, जा तप्तकुंड पे मुंह धो के आना, बैठ के बेर खाते हैं, फिर तू पूछना जो पूछना। अब उद्धव जी ने कहा जी हाँ, उनके आराध्य आए उद्धव तो बड़े प्रफुल्ल बने, दौड़ के गए और तप्तकुंड में मुंह धोने लगे तो चेहरा देखा पानी में, अरे ये तो उद्धव का चेहरा नहीं है, ये तो श्री कृष्ण है, तो द्वारिकाधीश है। सोचने लगे ध्यान कर रहा था ना मूर्ति का, तो लगता नेत्रों में भ्रम आ गया है, फिर से पानी के छींटे देते, फिर देखा फिर वही से। उधर भगवान कह रहे हैं अरे उद्धव जल्दी करना, मुझे बड़ी भूख लगी है, लगता है तू लंबा स्नान ले रहा है। अब उद्धव जी जल्दी से गए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले क्या बात है कुछ परेशान है? कहा नारायण मुझे एक बात बताओ, प्रभु मैं आपकी माया के योग्य नहीं हूं। बोले कैसी माया, क्या कह रहे हो तू? कहले नारायण मैं जल में, उद्धव आज अपना चेहरे जब अपना चेहरा देखता है तो नारायण आप ही का चेहरा क्यों देखता है? उसने कहा उद्धव पगले, क्या अभी भी इस अर्थ को नहीं समझ पाया? उद्धव जब तू मुझे सिद्ध कर रहा था, हाँ अपनी अपनी बात, तो मैं ही तो तेरे आंगन में तेरा पुत्र बन के प्रकट हो रहा था। अरे जिन मां बाप को एक उंगली बनानी ना आई उन्होंने बेटे कब बनाए थे, जरा एक तन का रोया तो बना के दिखा मुझे। कहा उद्धव जब तू सिद्धियों की राह में मुझे सिद्ध कर रहा था तो तेरे आंगन का शिशु ही तो था मैं, और आज जब तू समर्पण के रास्ते में आ गया है तो उद्धव बता मुझसे हटके फिर तेरा रूप हो रहेगा कहां? अरे पगले उद्धव आज तू स्वयं कृष्ण हो गया है। और भगवान अंतर ध्यान हो गए। उद्धव ने इस रहस्य को पाया है और उसी रोमांच में झिलमिल उद्धव भी नारायण रूप में प्रकट होता, सदा सदा के लिए ईश्वर में रूपी सागर में खो गया है। वही दो मूर्तियां हैं जो आज भी हम बद्रीनाथ मंदिर में आपको दिखाते हैं, एक उद्धव की आराध्य श्री कृष्ण की और दूसरी उद्धव जो गोपाल हो गया। तो यही यहां कहा है कि तानो मृलात ईदृशे, कि उसमें ऐसा खोया, उसमें ऐसा डुबा दे अपने आप को, अपने आप को उसके रूप में इस प्रकार प्राणों में ढाल दे अपने, कि तेरे चेहरे और उसके चेहरे में, तेरे विचार और उसके विचार में, तेरी सत्ता और उसकी सत्ता में भेद ही ना रहे। तो वो कैसे संभव होगा? इंद्रा वर्णयोर अहम सब राजो रव आवरण, कि जब ये शोर दे छोड़ दो, देखो ना रव माने होता है, और जो 100 बेटे हैं वो क्या कहलाते हैं? कौ, असंख्य शोर। हाँ, रावण में भी रव है, रव धातु है, रावेती इति रावणा, जो बहुत चिल्लाए, दूसरों को पीड़ा दे, सबको तकलीफ दे, बहुत बोले, बड़ बोले, सो रावण। हाँ, कि इन शोरों के पीछे भागने वाले और तृप्तियों के पीछे जाने वाले इंद्रा वर्णयो रहम, आज भटकामों को परित्याग कर दे और स्वयं को समराज हो और इन ज्योतियों में अपने आप को समाप्त कर दे। खाली सामग्री बाहर जल रही है, वो न जले, तू भी अपनी आत्मज्वालाओं में समाधिस्थ हो। ये तन ही तो सामग्री है जो भस्मी से अन्न और अन्न से इस रूप में आई है, इसे फिर सामग्री बना और आत्मज्वालाओं में चला दे। तानो मृलात ईदृशे, और इन्हीं वेद की ऋचाओं को हजारों वर्ष पूर्व गुरुकुल में हम बच्चों को जब पढ़ाते थे तो इन महाकाव्यों के माध्यम से पढ़ाते थे, स्पष्ट करते थे। तो उसी कथा में महाभारत से हम वेद को लेके चल रहे हैं। वैसे भी कहा है इन चारों को आगे धर्मराज स्वयं बताएंगे जब यक्ष प्रश्न करेंगे कि साम मेरा मन है। साम वेद क्या है? मेरा मन है। यजुर्वेद बुद्धि है, जीव का स्वरूप और कर्म है, और ऋग्वेद मेरी आत्मा है। युधिष्ठिर बताते हैं धर्मराज को, बताते हैं यक्ष को। आगे उसका प्रसंग आएगा कि जब आत्मा की बात होती है तो मैं ऋग्वेद हूं, जब कर्म क्षेत्र की बात होगी तो मैं यजुर्वेद हूं, और जब मन की बात आएगी कि मेरा मन कैसे हो प्रभु जैसा, तो मैं सामवेद हूं। क्योंकि वेदत्रय की चर्चा है महाभारत में भी, और जो चौथा वेद है वो अथर्ववेद है, वो भगवान वेदव्यास का नहीं संकलित है, वो अथर्वण ऋषि के द्वारा संकलित हुआ है। तो अथर्वण ऋषि के द्वारा संकलित होने के कारण उसका नाम क्या पड़ा? अथर्ववेद। हाँ, तो बहुत लोगों ने अर्थ से इकोनॉमिक्स बना दिया उसकी। विद्वान लोग तो यूनिवर्सिटी में ही मिलते हैं, विश्वविद्यालय में मिलते हैं, जबकि इन वेदों का भूत विद्याओं से कोई लेना देना नहीं है। तो उन्हीं कर्ण की हम चर्चा कर रहे हैं कि वो अपने सोए हुए हैं शयन कक्ष में, गहरी निद्रा में है, तभी उनके पिता भगवान सूर्य नारायण प्रकट होते हैं, उनके स्वप्न में आते हैं और उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारा पिता सूर्य हूं, और कर्ण जो तुम्हारे कवच और कुंडल है उनको हरने के लिए, जिससे कि तुम अर्जुन के द्वारा पराजित हो जाओ भविष्य में, स्वयं इंद्र एक ब्राह्मण का वेश धारण करके आएगा, वो तुमसे दान मांगेगा, त्रिभाषा भरना, तो तुम मना कर देना उसको। तो कर्ण ने अपने पिता सूर्य को प्रणाम किया और कहा, सूर्य से कहा कि आपकी आराधना और पूजा के उपरांत यदि कोई भी मुझसे कुछ मांगेगा तो मैं उसे कभी इनकार नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। और कर्ण तो अपने संकल्प के साथ ही जिएगा, संकल्प नहीं तो कर्ण भी तो नहीं होगा। तो यदि हे पिता मैं आपकी बात मान लूँ तो अर्जुन तो मुझे बाद में मारेगा, कर्ण तो कल पहले मांग पर ही मर जाएगा, ये मेरे लिए संभव नहीं है। सूर्यदेव समझाते हैं लेकिन कर्ण नहीं मानता, संकल्प हो तो ऐसा। हम तो थोड़ी थोड़ी सी बात में फिसल जाते हैं, झूठ बोलने लगते हैं, अपनों के हित साधन के लिए हर मैला काम करते हैं, लोभ और लालच के वशीभूत होकर हम ईश्वर को भी छोड़ने को राजी हो जाते हैं, पूजा छोड़ देते हैं, सत्संग में नहीं आ सकेंगे, स्वामी जी कुछ काम पड़ गया था, काम सत्संग से बड़ा है इसलिए नहीं आ सकता। ये संकल्पहीन जीवन है हमारे, और जिसके पास संकल्प नहीं है उसके जीवन का भी कोई अर्थ नहीं होता है। सूर्य समझा रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि कर्ण पराजित ना हो, लेकिन कर्ण मानते नहीं हैं। तो कहा कि अच्छा फिर एक काम करना, जब इंद्र तुमसे दान ले लें और तुम्हें आशीर्वाद दें तो तुम उनसे शक्ति मांग लेना, वो अभेद शक्ति जो किसी को भी आहत किए बिना मारे बिना नहीं लौटते है ना, वो उनसे शक्ति मांग लेना। तो उन्होंने कहा कि यदि वे देने की इच्छा करेंगे तो मैं अवश्य मांग लूंगा। ये करने का कर्ण पांचों पांडवों के बड़े भाई हैं और पांच तत्वों से बना ये शरीर पांडु है और पांचों पांडव हम में बसते हैं, तो हमारा भी एक बड़ा भाई है, उसका नाम क्या है? कर्ण। सारे पात्र हम में हैं। कर्ण क्या है कि आत्मा के द्वारा पिछले जन्म का लाया हुआ पूर्व जन्म का ज्ञान इस शरीर में कुंवारा कर्ण है, और जो बच्चे के जन्मने के कुछ काल के उपरांत उसके बहिर्मुखी होने के कारण धीरे धीरे विलग हो जाता है और तब अर्जुन प्रकट होता है। तो मेरे जन्म जन्मांतरों का आत्मस्थ ज्ञान क्या है? कर्ण है। और इसीलिए आज कर्ण ना होने के कारण ही तो आप सब मुझसे दोबारा ये कथा सुन रहे हो। न जाने कितने जन्म कितनी बार हम सब ने बैठकर ये कथाएं की होंगी, और हर बार कर्ण कुंवारा रहा, कुंवारा ही रहेगा। मेरा ही जन्म जन्मांतरों का मेरा पिछला ज्ञान क्या है? कर्ण है। हाँ, पात्र समझो, अपनी देह में पहचानो, ये महाकाव्य महासागर है और हम सबकी कथा है। आज यदि पिछले जन्म का ज्ञान होता हमको तो क्या हम फिर वही गलतियां दोहराते, फिर वही धार्तराष्ट्रों की कामना करते, कौरवों को बुलाते? हाँ, एक इस मस्तक रूपी पिंड से 101 अनगिनत अतृप्तियों और विषयों में फंसते हम, और ये कौरव ये भाव सुंदर ना होते तो हम फंसते क्यों? और जब फंस बैठे हैं तो ये क्या करते हैं? जिंदा नोच के खाते हैं ये विषय हमको, और मरते ही सब छोड़ जाते हैं, किसी की चिंता नहीं, न मां न बाप न भाई न बहन, हम किसी के कुछ नहीं लगते, और कोई हमारा सारे कौरव छोड़ देते हैं। बोलो, समझ में आ रहा है? अमर आत्मा छूट जाता है और अंधा वक्त ये समय हमें फिर राख में बदल देता है। मिले भी संग संग रहे भी, और दोनों अजनबी थे, बिछड़े ऐसे कि कभी मुलाकात का पता न था। यूं बट जाते हैं। उसी की कृपा से वो बन के शबरी का राम मेरे जूठे भोजन को मेरा आत्मा रक्त में बदलता रहा। उसके पास करोड़ों जन्मों का ज्ञान है और मैं 10 इंद्रियों से अर्जित इंद्रपुत्र अर्जुन से आगे बुद्धि मेरी बढ़ ना पाई। क्यों? क्योंकि कर्ण से मेरा कभी जुड़ाव ना हुआ। ये मेरी कहानी है। और मैं सिर्फ इंद्रियों के द्वार इंद्र और वरुण के इस आवागमन के ही नाटक में इसी शोर में फंसा रहा, इसी में बहलता रहा, फिसलता रहा और कभी भी उस सत्य को नहीं जाना। कहा जब तक ये इंद्रियां बहिर्मुखी नहीं होंगी, कर्ण प्रकट नहीं होगा, तो कुंती तेरे 5 ही बेटे रहेंगे। या कर्ण होगा तो अर्जुन नहीं रहेगा, अर्जुन होगा तो कर्ण नहीं रहेगा। कैसी बात है। और देखो कि महाकवि ने इस कर्ण का निर्वाह भी क्या किया है, आगे वो कथा विस्तार से आएगी, बताएंगे कि जब कर्ण युद्ध में मारा जाता है, घायल होकर के गिर पड़ता है, भगवान श्री कृष्ण जाते हैं उसके पास और कहते हैं कि तुम्हारी जो अंतिम इच्छा हो वो मुझसे वर मांग लो। तो मालूम है कर्ण क्या मांगते हैं भगवान से, कि गोविंद जहां किसी की चिता ना जली हो वहां मेरी चिता जला। तो धरती पे तो ऐसा कोई स्थान ही नहीं, तो भगवान के हाथों में ही कर्ण की चिता। और यहां कृष्ण कौन है आपके शरीर में, तो आत्मा ही तो इस जन्म के ज्ञान को कुंवारा कर्ण बनाकर अगले जन्म में लाएगा। तो कर्ण की चिता कहां जलेगी, आत्मा के ही तो हाथों में। सोचो सोचो, विचार करो। ये अमृत ग्रंथ है, आदमी के जीवन के सारे रहस्यों को, अबूझ पहेलियों को विश्व में जो कोई नहीं खोल सकता वो ये महाभारत खोलता है। बड़े भाग्यवान हैं जो इसको समझ पाए, क्योंकि पिछले जन्म का ज्ञान जब भी इस शरीर में आएगा तो कुंवारा कर्ण ही तो होगा, क्योंकि इस शरीर से पूर्व का जो है। हाँ बोलो। यदि कर्ण आ जाए तो महाभारत युद्ध ही ना हो। और कर्ण ने कहा क्या है कि जब आगे कुंती उसके पास आएगी तो उससे कहेगी कि तुम मेरे बेटे हो, मैं चाहती हूं तुम अपने भाइयों के पास लौट चलो। बोले तब तो बिना लड़े हार जाएंगे हम सब। बोले क्यों? बोले मैं सारा साम्राज्य दुर्योधन को दे दूंगा, मैंने वचन दे रखा। तो पांडवों को तो कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे लौटा मत। क्यों? क्योंकि कर्ण जानता है कि ये सारा साम्राज्य तो आज भी उसका नहीं है। है क्या? घर है तुम्हारे पास? कहां है? कौन नाता रिश्ता है तुम्हारा? तो कर्ण तो परम ज्ञानी है। वो बात अलग है कि महाभारत महाकाव्य में लीलाओं में उन्होंने उसको बहुत अगली सा दिखाया है, जबकि कर्ण हर जगह विरोध करता रहा है। जो मूल महाकाव्य है, कर्ण ने कभी भी द्रौपदी के लिए कोई अभद्र शब्द नहीं कहा है। ये तो पता नहीं कब कैसे कथाकारों ने जोड़ दिया है, मान लो ना हरि अनंत हरि कथा अनंत और क्या, लेकिन ऐसा कभी नहीं। वो एक बड़ा ही सुव्यवस्थित चरित्र है महाभारत का। कर्ण तुम्हारा कुंवारा ज्ञान है जो शरीर में पैदा नहीं हुआ, इस शरीर से पूर्व पैदा हुआ, आज वही नहीं है, इसीलिए तो हम सब भटक रहे हैं। हाँ, और यहां देखो कृष्ण के हाथों में चिता जली है। कृष्ण क्या है? आत्मा। और हे अर्जुन, ग्रहों में मैं क्या हूं? श्रीमद् भगवद गीता का सूर्य मैं हूं। और कर्ण किसकी बेटी है? तो परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने भक्त इंद्र के बेटे को अर्जुन को जिताने के लिए अपने बेटे की भी हत्या स्वीकार कर लूंगा। तू तप तो कर, लेकिन परमात्मा हमारे साथ इतना दयालु है क्यों चाहता है कि आज तेरा बुद्धि अर्जुन जीत जाए। मैं कर्ण की पराजय स्वीकार कर लूंगा, तू मंजिल तो पा ले। परमेश्वर हम पर इतना दयालु है और हम हैं कि झूठ कपट भौतिक संसार और विषयों को छोड़ नहीं पाते हैं। हमें भटकना बहुत अच्छा लगता है, हम विषयों में अधिक रहना चाहते हैं। कि कर्ण को भी हरा दूंगा, तू मेरा भक्त तो बन, भगवान कह रहे हैं। लेकिन आज भक्ति नहीं है हमारे पास, आज हम भक्त ही तो नहीं बनना चाहते। भगवान ने कितनी बड़ी बात कह दी कि अर्जुन तू मेरा अतिशय प्रिय भक्त है और तेरे लिए मैं कर्ण को हरा दूंगा। परमेश्वर इतनी बड़ी दया कृपा लेकर के आया है और हम हैं कि हमारा मन हमारा बुद्धि अर्जुन भक्त ही नहीं होना चाहता है, विषयासक्त ही रहना चाहता है। और हम झूठ और कपट को ईश्वर से ऊपर मानते हैं, इसीलिए तो गंदा आचरण और व्यवहार हम छोड़ नहीं पाते, इसीलिए तो हम अपनों और परायों का भेद कर पाते हैं, इसीलिए तो हम दूसरों की निंदा कर पाते हैं, क्योंकि ईश्वर से कहीं बड़ा हमारे लिए विषयासक्त जगत है। और महाकवि दिखला रहा है कि गोविंद ने कहा है कि कर्ण तो उन्हीं का पुत्र है, अर्थात ईश्वर का ही रूप है। रूप ने कहा मैं मिट जाऊंगा, तू सज जा, तू मंजिल पे आ जा। और हमने कहा है कि हम जीवन का संग्राम ही तो नहीं लड़ेंगे। कैसी विचित्र बात है। प्रातः हुई, उठे महाराज कर्ण ब्रह्म मुहूर्त में ही और नदी के तट पर आए हैं। वो उन्होंने सूर्य के भक्त हैं, अपने पिता का